سورته احزاب شپږ دیر شمایت ده د دویشتمی پاره. سورته احزاب کې د رد رسم باطل د پاره کفاره سورته مجادله کې ذکر کړي او دری دی صورت کې دری مثالنا د پاره د وضاحت او خطابات سلیش دولس نبی علیہ الصلات والسلام او دولس امت د نبی علیہ الصلات والسلام تا د دې زینا اوم خطاب امت د نبی علیہ الصلات والسلام تا وما کان للمؤمن ولا مؤمنه ندی مناسب د پارا د یو مؤمن سړي او ند پارا د یو مؤمن زنانا اذا قضى الله ورسوله امرا کلا چې فیصلو کی الله او پیغمبر د الله د یو کار اي يكون لهم الخيره من امرهم چې شي دیلرا اختیار من امرهم درای د دینا مؤمن سړی او مؤمن خزل مناسب ندی کله چې الله او پیغمبر د الله د یو حکم فیصلو کی او د دې اختیار د خپل رائے نشي پیغمبر او د الله غ قانون هغه فیصله پری دی او خپل رائے باندې روان شي اي يكون لهم الخيره من امرهم چې شي د دې اختیار د خپل رائے نه رائے باندې استعمالي ومن يعص الله ورسوله اچا چې خلاف وکړ د الله او د پیغمبر د الله فقد الله ذلال مبینا پتا کې د گمراه شو په گمراهی ښکار سره ښکار گمراهی کې روان شو فقد الله ذلال مبینا تا کې د گمراه شو په گمراهی ښکار ښکار گمراه سوق دی چې هغه د الله او د پیغمبر د حکمونو ښکار خلاف کوي نافرمانی او سرکشي کوي ننګورا غمونو کې خادو کې د خلکو طریقې او د پیغمبر طریقې وګورا. حدیث کې راځي پیغمبر پاک صلی الله علیه وسلم وی چې کله مړ شو نو فورن جنازه وکي اشرو بالجنازه واشرو بالدفن تلوارو کوي په خورو تلوارو کوي په جنازه کولو. پیغمبر پاک صلی الله علیه وسلم وی اذا مات المیت اول النار کلا چې پاول درس کې یو انسان مرشي لوګرمه په مته دی مگر په قبر کې او سوچ په اخر درس کې مرشه لښ په مته دی پاو مگر په قبر کې وګورا دور زره خخ کې دور زره دفن کې کاغا مومن وی نخبل مقاماتو لبو رسیگی چه کم اللہ دا اغا دا پارا مقرر کری و آواز کئی قدیمونی قدیمونی مولان دے کئی مولان دے کئی اخبلو اخبلو نیمتونو دا اللہ تا چه ما دا پارا اللہ تیار کری آو چه کم بدملی نواغم زرخخ کئی ولی دا اغا پو وجہ چه سور نقصانونو گناہون رات سزاگان دے خلکو تا ملاوی دے اغا ببندی شو سا نو آغا وی هوا حلاک شئی مازی دا حلاکت تا ولی اولئی هوا حلاک شئی مازی دا حلاکت تا ولی اولئی. دارنگی زمنگا طریقہ و سرا زمنگ طریقہ دارا چه ملی اوشی اغای سار کو فلانی نشتا فلانی نشتا شواروز بی سار کو واغوی سندا پیس پس یا لالو علبی خخو نو دا پیغمبر او زمنگ دا طریقه تکراو را گئی نو زمنگ گمرائی نصیب شنو. دارنگی نبی علیہ السلام وی چه کلم ملے ہوشو دری رضو کې دننا دا ملی پکور کې خوراک تیارول منه دی دا اگر اشتداران با دا روٹای بندوبست کئی دا اگر خپلوان دا اگر اقارب او دا اگر پروسیان گاونیان با دا اگر دا پارا دا ملمنو دا روٹای بندوبست کئی دا اگر کور دا غم والا. او نبی علیہ السلام اغه خپل بیبیانو ته ویلو چې کله داغه د ترزوی حضرت جعفر د جلان هو وفات شو نو نبی علی السلام راغی بی بیان ته وی اسنو لآل جعفر طعامن فقد طعام اشغلهم تاسو تیارې وکي جعفر والاولا دغه شفاغه غم راغله غم مشغوله کړی نو ګور اغه صحابه کرام جریر بن عبد الله البجلی رضی الله تعالی عنہ او په دې باندې د صحابه اجماع دا اتفاق دی ها چې دا مړی پکور کې روټۍ کول منګ بدا سه شمیرلا او د مړی پکور کې منګ بر روټۍ خلل دا سه کړل لکه څنګه چې په مړی باندې وېد کول حرامو لو د مړی پکور کې راجما کې دل اغه روټۍ خلل او داغه بندوبس کول دا سه حرامو پوه ننن منګه سکو الک دای لوم به ما خامې دی دای اخیره ما خامې او خلک به راپسې خبرې کوي دای جمعه ده او دای سلویختی ده پیغمبر پاک وی د درې ورځو پورې دنه دنه د مړي والو د پاره بر د روټۍ بندوبست داغ خپلوان اقارب او دوستان همسایان کوي چې د ورځې تیر شي د مړي والو سو اس کیږي مړي پسې وري کی کني کیږي نو دعاګان دې ورپسې کوي خوشي خیرات به کوي نبی علیہ الصلوۃ والسلام ویلو لا تغتسوا ليلۃ الجمعۃ بقیام من بین اللیالی مخاص کوی تاسو شپه د جمعې په خیراتونو ذکرونو په نور شپو باندې او مخاص کوی ورځ د جمعې په نور ورځو باندې په ذکرونو په روزه ساتلو سره لوګورا منګ شپې خاص کو داد تبارک الذی شپه د جمعې شپه دا دروشته مشپه دا رمزان دا دا سورتو نشپه دا چه دا نوری بجر تا دا نورش پیوی چه دا یو شپه دا سورتو نوا نا ار شپه دا سورتو نو دا سورت تبارک اللذی و سورت الف لام سجده وایا نبی علیه السلام با هر شپه دا دوارا لستل او بیا به پزان چفکل بیا بوده که دا رمنگ پا عباداتو که دا زان تخصیص کول دا حرام دی ذکر دا قیامت پورز بطفوس کی گی کم کیف این دادی جو کم سونا عبادت دے کرے ہو کیف پا کم طریقہ دے کرے ہو سونا دے کرے ہو این پا کم وقت دے کرے ہو وقت تا تو ہوئی قیامت کے جدا مجھے ونے کہو یا اللہ تا قرآن کے حکم کرے ہو چاکی مصلات نو بیا د سلور رکاته موز ولی سلور رکاته کاو الله تا پیغمبر ته ویلو پیغمبر موږ ته داغه بیان کړو چې موږ د مازیګر سلور رکاته پوس نو کتا ته اوسې چې تا ما هم مړي په شولې کاو څه دلیل تا سره څه جواب پکې موږ څه دلیل شته چې الله پیغمبر ویلو چې موږ کوي سلور رکاته وکي او په دې وخت کې وکي ان الصلاه علی المؤمنین کتاب موقوتا الله تا پخپل ټیم مقرر کړو سار ماسپخیم مازیګر ما خاموسوتن نن خلک عبادت گئی خو په عبادتو کې د ځان نه عین وخت لګي په عبادتو کې د ځان نه کیفیت جوړي کیف او په عبادتو کې د ځان نه کم مقدار جوړي حدیث کې راځي مدخل ابن الحاج مشهور پیر د دنیا او عالم سالور جلد داغه کتاب ده مدخل د ابن الحاج بهترین عالم دین یو هغه کدا ذکر کوي چې ماشومان جمعه ته بوتلل د بدعاتو نه دي ځکه هغه د جمعه په طریقې کار پویږي نه هغه د جمعه په آداب پوی نه دي او د سماعت په کیو کی بل یو غلط کار به وکي نو د دیو جنا هغه دا ذکر کړی نور خو مسائل هغه بیانې مدخل ابن الحاج دیو عالم واقعا بیان نقل کړی دی چا عالم وي د قیامت رز دا زه خوب وینم هغه عالم یو خوب نقل کړی دی چې زه خوب وینم د قیامت رز دا او دې خلک په هیبت دې زم په هیبت اواز وشو ته قیامت راز اچ چا پورا تسبیحات مونږ پسې کم چې د پیغمبر پاک نه نقلی هغه سی ویلي نو هغه دې خواشه چاغه ته جدا او بهترین اجر او ثواب ملاو شي فرشته اعلانو کې د الله طرف نه لما هم دا وظیفه کول سبحان الله الحمدلله الله اکبر عالم و عزم هغه طرف په روان شم چې ما خدای فرشته ونی ولم چې نه ته دې خو امرازه مې چې او چې نه تا کړی دي خو هغه پوره مقدار تا د پیغمبر پاک نو ساتلې کله به سیوا کړه تسبیحات کله به کم کړه ټیک د ستا اجر ثواب شته خدا اجر د هغه خلکو دی چې هغه پوره مقدار 33 درې زلا سلو درې زلا کړی درې زلا الحمدلله مصفسه درې زلا سبحان الله په هر مصفسه او سلو درې زلا الله اکبر په هر مصفسه چې دا پوره مقدار چې نه دینه سیوا کړی لا عزیز ولا هاذا ولا ان خوشونی دینه کم کړی دادا خلق واجر دی دوه مه عبادت کړو بلکې سیواواله کړو په دې کې نا چې کم مقدار پیغمبر پاک په عبادتو کې خودلې هغه مقدار بدزان نه بدله بس 33 33 34 چې ود کېږي هم کوا هر منفسیم کوا پوه شو دارنګي کیف سلور رکعت مل د ماځیګر دے فرض مقدار سوره دے سلور رکعت وقت کم دے نور پر وطن لمخ کی اوس کده سلور رکعت او فز سره شپک رکعت او کی فرض بل دو به سیوا کوم نموز نه فرض کی یا دو رکعت او کړه ماځیګر مو کی نا ولی یا ما هم ذکر سیواواله به وکنا اغه موس په طریقه د پیغمبر نشو اگر کتاب پای کی او رکعت د سیوا وکه خو په طریقه د پیغمبر نشه کم چې د طریقې د پیغمبر نه موږ دا نقللی پوه کې پوه نشو نو په مقدار کې دارنګي ا حدیث د ابو برده بن نیار رضی الله عنه راضی چې دا اختر رضوا اغه وی زید غات اتلم خو زما گاونډیان اوګو مې قربانی خو به عاصم کې زړه اختر رضا یاد مانځل مخ کې یارستو نو ما د اختر د مانځل مخ کې غسکه حلال کا نو اختر رضا باندې او ما وی چې زړه اعظم زما گاونډیان اوګي دې بزانه دا غینه د روټي بندوبس کړي په خبر کې ځان لا ما چې منځو کا نبی علیہ الصلوۃ والسلام ته وی حضرت ما هو چراتلم لود مانځنه مخکې می قربانی وکړه آیا دغه قربانی معلومه دا شوا چې د اختر په مانځه کې پیغمبر پاک د قربانی مثال بیان کړه نو یو مسله به کې غالبا پیغمبر پاک دا بیان کړی و چې مون نه پس با قربانی او حضرت زه خوراتلم ما د منځله مخکې قرباني وکړه اگر چې د اختر رز ده نو دا قرباني زما شوې ده د اختر د منځله مخکې نبی عليه السلام او الله دا نه ده شوې شاتو که شاتو لحم دا خو تا د وخه بنداره کړې ده وای حاضر ز پاغه خفو منا دا قرباني نه ده شوې قرباني هغه د نبی عليه السلام صحابي ته وی چې مونږ شو مون نه پس قرباني وکړي اغه حضرت ابو برده ابن النیار جلان هو راغه او دا اختر د مازنه پس بیا بل قربانی وکړه وګوره راز اغه دا تیم اغه نه دی کم تیم باندې چې قربانی پیغمبر پاک مو ته خود دیوه دا اختر د مازنه مخکي لو په عبادتو کې دی وخت ته ماشپخي مسکینو کیږي ملخو سره لس رکعات مو دی وخت نه نه نه تیم ټیک ده لس رکعات خو به تو کې خو پاغه ټیم کې بهونه کې کم ټیم چې پیغمبر پاک دې دې پاره خودلو ان الصلاه علی المؤمنین کتابا موقوت نو این وقت کیف مقدار او کم مقدار کیفا سور بکے سنگ بکے او پا کم وقت بکے دادریز زن تو پوش بکی کم کیف این پوش نو پا عباداتو کردار این نحاظ ضروری یو زماز تا دی ایو دا پیغمبر دا طرف ندی لکه حدیث کے رازی یو صحابی داغی و نبی علیہ السلام و سلام تاوی حضرت ما تا دعاو خایا نبی علیہ السلام اور تاوی کن دعاو تا خی اگده دوا رازی بخاری کی دا حدیث کتاب النزول کتاب الدعوات کے دو زیر رازی نبی علیہ السلام صحابی تاوی قل وا آمن تو بنبی کلذی ارسلتا و ما ایمان نوڑی پا نبی آغا چه تا داری گلی نو چه دو دریز علی ارتوی نبی علیہ السلام صحابی تا و صحابی تا وی تدا دعا ما تا وی چه ستا آیا دا شو کنا کلا کلا دا شاگرد نبا تپوسم که چه زدا سبق ویم نو تپوس کوم چه ستا یادی گو کنا ما تا یو شاگردو ما سبقونو خودل نزد می تی پس صرفو که تپوسو کن مزه زه خواړو علامه مزستاسو نن ته پوس کوم صرف یو کتابو مراهوا زرادی وای کی مې ته پوس وکم راغه وی ما ته خې مخه مخه نه وی بار طالبان دوست پولیس هم څه کار ته پوس نه کړه هغه ویلی ما ورو ته مې راشه وګم من اونو حمیدا خو زه خیم چې زه اورو اورم نه نن نه پس به زرو زانه تاسو نه زول سبق اورم بیا به نه وی دا زور سبق دا خو موږ سره کمی د وخت کمینو ځکه موږ کله کله ګینه طالب او د بچینه به خامخا سبق ورو چې هغه مهنت اله شروع کوي چې دا غینه سبق ورولې شي هغه نه اورې منس سپکه اسیم نه اورې کې یاس یو نیم به چې هغه په دې مقصد باندې پوي چې زه دا سیزه یادوم او په دې کې زما فایده ده نو ټول اکثر ابسیاتو کوي وایي منه فایده باندې پويږي نه وایي پویا بشی خو چې کلا بیا ها مقته بیا تری بیا نو اورول چې کله هغه سبق بیا د اورول د وجنه می یادې په مقصد نه یادې په دې چې وایې می یریږي بس نو نبی علی السلام صحابي ته وایي استوا را صحابي وایي امنتو برسولک الذی ارسلتا کوم لفظ بدل کو نبی لفظ په ځای سووی رسول حالان کې رسول بهتر دی د نبی نه آمنتو نبی علیہ السلام تو خوده و آمنتو بنبی کلذی ارسلتا او هغه پیغمبر پاک پیغمبر ته بیا غ دعا بلګه بدلی وی آمنتو برسول کلذی ارسلتا ما ایمان اورې پر رسول ستا چې تا را لګلې نبی علیہ السلام الا لا داسې موه ما چې څنګه ویلی هغه څه وایا الفاظو کې زما تغییر مرا ولا آمنتو بنبیک الذی ارسلتا ما دا څه ویلی تم دا څه وایا اوس پوښښ پور دیو جنا احکام القرآن د ابن العربی ذکر کړی دي په اورادو کې په اذکارو کې به هغه الفاظ وې چې کم د پیغمبر پاک نه نقل وی دی دې کې اوس نقل نبی دی او ته نبی په ځای رسول وي دا خدوانه شو کړ دا اوس ته پوسو کا دا خلکو نه چې د ځانې طریقې جوړې کړي ضروري تون جینا ضروري تاجه او دا د ځانې یادافع الوباء والقحط والمرض والالم دې ته ضروري تاج وي او دا ضروری تنجینه چې کوم خلکو جوړ کړی ګډ ګډ کتابونه لیکلي دا ضروری تنجینه ده دا ضروری فلانې ده بلا قسمونه جوړ کړی یاد ساتي زنانو کدا مسله ډیره زیات دي صرف یو درود ابراهیمی کم چې موږ په مسکو وایو اللهم صل علی محمد وعلى آل محمد اصل درود ده دی دین علاوه چې سور درود نه دي اسی نه دي بس صحیح درود داده اللهم صلی کم چه احادیثو کی راجی صحیح احادیثو کی او داسه لفظ نیم بدلی نو خیر ده دی باندې چې راځي او اللهم صل علی محمد وعلى آل محمد کله وي کما صلیت او بارکت او تر حمد کړه دا چې وي کله کما صلیت علی ابراهیم وعلى خو بهترین درود دار او درود تنجینه منجینه درود تا دا خو رشید احمد مفتی رشید احمد گنگوی رحمه الله په خپل فتاوا کې لیکلي دا سړي دا سم قاتل له زهر قاتل له فتاوا رشید کوي د دې درودونو نزانو ساتي موټورو کې بغرزي کارو کې بغرزي کتابونو والا کتابونو بخرسي هغه به وي منګ سره د قران د پاره ختم د پاره بیلی بیلی سپاری دي منګ سره درود تاج دي منګ سرا درودی تنجینه ده دا به आवाजونه کوي یا ساتي چې درودی تنجینا او درودی تاج وا نخلې دا کور کې پرنه دي هدي کې شرکی الفاظ دي کما کتاب چاغه د شرک او د بدعات او د خرافات او ذخیره ده دا کې نزان بچ کول پکار دي قران زده کوي قران ذخیره کور کې دی سی احادیث مشکات شریف بخاری مسلم ابو داؤد ترمذی موطا دا کور کې دی درو تنجینه په زبانه نو دا سه الفاظ بوي چې کم نقل د پیغمبر پاک صلی الله علیه وسلم نه وي لن منګرالو زانم په تعویذونو کې الفاظ دا سه جوړ کړی دي کله کله یو تعویذ سړی وروړي جدا تو ګور په دې کې سړي الګم موږ هر شی سره وروړي چ بیا موږ داګه صفائی کو خبر او وزاکون موږ نه اړ یو خپای او زموږ په تعویز ګرو باندې رد وکړه پاری کلی کلی یا قدوس اخو زټیو شو یا سبوه کله به لیکلی پای کی یا شداد یا فرعون یا حامان نزو ته هم تاته شداد فرعون او حامان ویلی وې ماته میا وې چا مې چا جوړ کړي شداد دا غدې وې دا څه دا څه وکم مې دا څه دا څه مکو ته ودا ولې هغه زه شداد او فرعون مې مونته د عزیز بداله ها کته مسلمان ته دا د شداد وي تا د فرعون وي نو په دې طریقه او دا یو طریقې یا شداد یا به لیکلی یا بودو بودو بودو یو ورور نو په ځو شپته پودانه به لیکلی ما ته مې دا څه د بود بچی دی کړي وې څنګه مدو خو یا بودو بودو لري چې دا بودوی بچی لري نو بودوی پلار دی یا بودو الک بودو سي قران کریم منا کړ یا ایه الذین آمنو لا تقولوا راعنا وقولوا انظرنا دا سه الفاظ مؤمنان او مواجداغه په مقصد او په معنا تاسو پوه نه ز بودو څه معنا ده په بودو معنا څه پوهیږي ها بودو بودو کوي الک اول خو تعویز مکوا وظیفه لورکا واداز دکا او ککه یو صحابی دی چاغه به د خلکو نا تعویزان شلول تعویز به وری دا به د موټو د مړین راک او بشلاو بعض صحابو کې بعض داس صحابو چاغه به تعویزین کول او ماشومانو ته به ظلمدول نو چې کم به شلول نو آغا غطو یا خلاف سنتو لا بودو بودو الفاظ چه بگی فدا دا شداد قرآن نازی او چه کم الفاظ دا اسماء حسنا دا حدیث و صحیحا دا قرآن دا آیاتون و صحیح نو آغا صحیحوی آغا تعویز صحیحوی او بل ما شمارو تا به زرندول چه آغای با ویلی نشو او چه کم غطو وینا کولشو آغای تا به یادول وزیفه دا بعد جی ما غواله تعویزو کا زما غواله انگه شوی پای نکی زما چی رکیو بیزیده تعویزو کا تعویز به چیه دا تعویزو دو نسان شو دم وای کنه خلوهو پی وای سورتو نزدکا دا دم آغا وای اللہ بی دا ضرورون نساتی دا جنات و غلط و اثرات و نبی اللہ بچ کئی نو دا سی خلکو دا سی الفاظ پی که بیالی کی چه اغا الفاظ سی نئی پا دمونو کم دے دا سی الفاظ ہوئی نو دا داسې خلکو او دا داسې دمونو او دا داسې زړونه ځان ساتل ضروری دی وروخه ان تبا بشي ومي اس الله ورسوله فقد زل زلالا مبينا په غمونو کې داخله کوئی غالي او بل اور کوي ها او اختر دی مبارک شه اختر دی مبارک چورتهونه ویل شي بش لس شربت شوتلی بیا سکلی وای ما ته سره ویلی ما ته مبارکی نه ویلی نو سره بیا خبره کوي نسکه نسکه الکدا حدا د زانه طریقې جوړی کړی لکه د کډانو په بل باندې ورخو یو کور کې والکا حیاو کور کې بسو شو مبارکی او شو نو شو سړی او الله دې ها تعالی توفیق درکې چې پته په دې راس کې خخه تقبل الله منا ومنکا الله دې قبول کی زما او استاد ورټورو نه دا خوشالي دا وایا نو دې وینا مبارک جوړتا ځای او بدا او غم به جوړ کړي زنانه بیا چې غم پیدا شنه په کور کې یو کال پورې ټیپ ریډیو اف ام نه لګي وداز مون کور کې غم شوه نکري زب نه لګي سرخی پاوډر باندې لګي نوې کپڑے باندې چي انځل شي دغه کو کې نشو مې نو ار وخت به دې غم غم جړای خشنه ډول کور ته وینا زما بچي عمل لې یو کال پورې ودا بندي دا ناروا دي ناروا دری رازی دا غم والا سر غم خوری وکی او چې دری رازی دا غم ختمی شی غم ختم خو خوشحالی که وکور که کوئی دن تیاره کوئی دنو که غم خادی خوش نزدی و خوشحالی وکا خو دول سننا پی مکاوا کم چې د شریعت پر لاندی اصولو کیوی آغا سی خوشحالی مناو کا دانا چه تبکی بیا دول سننا و ربا پوناو دپلی و باجی آغا خلاف کارو نکی وای تقولو للذي انعم الله عليه یاد کچ وی تا پیغمبر چاته چتا احسان کړو پاغ باندې ها په سبب د اسلام باندې او احسان کړو تا کړه چې احسان کړو الله پاغ په سبب د اسلام او انعام کړو پیغمبر تا پاغ په سبب د آزادولو ام سے کله کا اوس اتا د خپل ځان سره خپل بیبی حدیث کے راضی حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ او حضرت عباس رضی اللہ تعالی او نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے تو پوچھ گئی او گد روایت راضی اسامہ ناستو اسامہ دی دوالو تو پوچھ کو چھ من نہ د پاره د پیغمبر نے اجازه او غلا نبی علیہ السلام تو د سکار د پاره دی راضی حضرت اسامہ تو حضرت ماته پته نشتا وې زپره کې د اجازه ول ورکا چې اجازه ورکړه نو نبی عليه الصلاة والسلام د حضرت عباس وې اے پیغمبر محبوب تا تسوق دي ته د چا سره ډېر مینه کې وې ز د حضرت دا چا سره مینه کوم چې الله سره مینه کړی را وَإِذْ تَقُولُ لِلَّذِي أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَأَنْعَمْتَ عَلَيْهِ حضرت زید دے چې الله په احسان کړی دی او دا غوځوی دی حضرت اسامه یعنی زړه ډیر زیات مینا دا چا سره کوم چې الله سره مینا کړی دا ورستو آیات کې د دې آیات کې ورستو دا غنو مغسته دی فلما قضى زید منها وترن نو چې هغه سيزه کې مینه وا چې نو می ولاغسته دي او داغه د زوی حضرت اسامه سره نو بیا وي بیا د چا سره په بیبيانو کې وځو د فاطمه سره بیا مینه کومه فاطمه سره مینه دا زید سره مینه دا اسامه سره مینه دا نو خپل خود لري رستو کړه ځان یادې حضرت عباس نبی عليه السلام تر ویتر ویزه زکه دا غ سره ډېر مینه کوم ستانه چې الله او سره مینه کړی دا زما او ستانه مخکي ستانه ډېر مینه دا اوسره بهر حال دا او ته انعام کړی الله پاغه په سبب د اسلام ام سه چو ساتا د خپل ځان سره زوجه کا خپل بیبي وتق الله او يرګا دا الله نو توفي في نفسك او پټه ته په خپل ځړ کې ا خبره چې الله کار کون کې دا غيري وتخش الناس او یریګ ته خلکونه دیده کې باز خلکو باز خبره او کسی جوړ کړی دی نبی عليه السلام دا پټول اسنا وی نبی عليه السلام چې داغه صفی رضی الله تعالی عنہ دا نبی عليه السلام سوا ترور داغه لور پیغله شوی و حضرت زینب وې کته ځاله پنې کا کې ترو لور سره نکاح جایز ده او که چا دې ورکه نبی عليه السلام حضرت زید ته په نکاح نبی عليه السلام د زید کا راغله او د زینب په پو چور چې وخت په نشته نو هغه په ماینش دای غوخته چې دی لری کی او زی په نکاح واغله یدا واکه په ماینې ده چې واده وکاو او چې کوم واکه پیغله وا به واده وا او مور ته خط دعوتم پیش کړي او که ځان له په نکاح کې چې نو په واکه په نه ماینې ده او رسو په ماینې ده دا د يهودو منګلت واقعيات دي او پیغمبران بدنامي او شدا خبره غلطه را هغه په لکه دا پټولا چې حضرت زید او د حضرت زینب په منځ کې سره راغلی و خپګان د دواړو راغلی پس خبرو تورو راغلی ځکه زینب خاندانی خلکو قریشی خاندانو او دا غلامو مسافرو د بل ځای نه راغلی آزاد شوی و یا څنګه کړه د دواله د یو بل له جدا شي او ما ته زما رب انوي چې دا د زید حضرت په نکاح واخله زینب زه به سکون بیا دکه دا خو زما متبنا دی او د متبنا د ښځې سره د نکاح کول په عربو کې ډېر لوی رسم و نو ما ته به دا خلک څه وایي چې ګوره د متبنا ښځه د خپل زوی ښځې په نکاح واغسته پوه شوې نو دا یې په لکه پټول دا نورې خبرې غلطې دي واتق الله ویریږه د الله نه و تخفی فی نفسک او پټې ته په خپل زړه کې هغه چې خبره چې الله کار کوونکی داغې دی د کوم دې خبرې اسنه چې ما ته الله وې دا په نکاح واغلا وتخش الناس او یریږي ته دخل کونه والله حق ان تخشاو او ولاده لایق دې چې ته او یریږي دا غنا الله نه یریږي مخلوق نه یریږي سړیا د خلکو د عرب ال اعظم کوا فلما قضا زید منها وترن الکلا چې پرک زید رضی الله تعالی عنہ دا غنا وترن حاجت درا لوی مقام د زید قران خو ده ښه نیمه قران کې راغی خو لوی مقام دې کړه وترن حاج زوجنا کا نو په نکاح درته ما تعال را دی لرا دې لپاره چې نشي په مؤمنانو حرجون تنگشا پات نشي په مؤمنانو تنگشا فی ازواج ادعیائهم په بارد خزود متبناګانو دای کی اذا قزو منهن وترن کله چې پرکې دای داغې نه حاجت لرا وکانا امر الله مفعولا او بیا داغې نه پس د صفی زینب رضی الله تعالی عنها طلاق کړه حضرت زید نبی علی سلام په نکاح کړه الله او ته نکاح داغې ورکړه زوجنا کالکیلا زینب نکاح شوه لولو خزوا دا چا سره نکاح شوه بیا نبی علیہ الصلوۃ والسلام سلام او نبی علیہ السلام د حضرت زید د پاره د ام ایمن ام ایمن سره بیا نکاح کړوا ام ایمن اوله په نکاح ور کړوا حضرت نبی صلی الله علیه وسلم او داغه نبی اسامه پیدا او علی المؤمنین په مؤمنانو تنگ شافی ازواج ادعیائهم اذ اقذو منهن وترا وکان امر الله مفعول او د حکم د الله کله شی پازل کې او سما سړیو شاهزت عمر رضی الله عنه دا غد پاره دری نیم زره دینار دری نیم زره درهم مقرر کړو د بیت المال نه او د خپل زوی حضرت عمر د پاره سو زره دری زره نو خپل زوی ته تپوس کوي ابن عمر چې زما پلارا دل څنګه سیوا ورکه مالک میرا کې د خو زمانه چرې په یو غذا کې مخکې شوینه ده فار غذا کې زمخې ما نو پلار ورته وې اے بچیا ټیک ده خو د پلار زمانه غوړره پیغمبر تا او ددنا او ستانه د غوړره پیغمبر پاک تا نو زکا ستانه ماته د غوړره شو پیغمبر ته غوړه دی لوز هغه چاله سبقه تر کوم چې داغه د پیغمبر سره د پیغمبر سره ډیره مینه استانه ټیک ده تاسو په خپل مقام مینه ده خو د اسامه سره ستانه مینه زیاته ده پوه شو د نبی دی سلام نیکه تر هغه سیوا وکانا امر الله مفعولا ما کان علی النبی من حرج بل خطاب او دا بعد دې کوم خلک می خبره کوي چې دا غي په پاندو باندې نظر ولګي دا چې ویخته پینو به پینې بي رسول الله عاشق شو ماین شو دا احکام القران د ابن العربی ابن کثیر امام رازی قرطبی ټول په دې خبر رد کړي چې دا خبر صحیح نه ده ک جلالینم کړي دا غلطه ده کو نورم کړي غلطه ده ها ما کان علی النبی انبیاء علی مسالم د داسې کارون نه بالکل پاکو او بیا زمون پیغمبر ما کان علی النبی نشته پیغمبر باندې څنګه چې هغه سکه چې مخکړ کړی الله دا غږه پاره سنت الله طریقه د الله دا سنت الله طریقه د الله پاک سانو کې چا تیرشي من قبل پوخوا وکانا امر الله قدر مقبولا او د حکم د الله اندازه اندازه شوی آکه سان چا غیر سه پیغمبر د الله یریږي د الله نه ولا یشون یریږي د چانه الا الله به د الله نه فجار کولو د احکام د الله او کافی د الله حسابناک اتم خطابو مت ما کان محمد نبا احد من رجالکم نده محمد صلی الله علیه وسلم لار د یو کس د سلو استادو لیکن پیغمبر د الله د وخاتم النبین او ختمون کې د انبیاء علیه السلام د مهر دی د انبیاء تاسو د نبوت په ختم شوی دا وکال الله بكل شی علیم او د الله پر یو شبان پویا او رسولم دی او ختمون کې د انبیاء هم دی نبی علیہ السلام انا نبیو لا نبی بعدی انا خاتم النبی لا نبی بعدی زدا انبیاء محرم زمان رسول نبی نشتا اوسم یو کس پیدا شو یو ځکه د پیغمبر دعوی کړی د بېمانه